thuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos. Ja, goedemorgen. De prijzen aan de pomp blijven stijgen. De prijs van diesel bereikt vandaag het record van 4 jaar geleden. Voor een liter diesel betaal je nu €2,38. Ja, het is een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En het houdt veel mensen bezig. Ook deze man die de NOS sprak. Ik had voor de verhoging getankt, dus ik ga zo direct een hartaanval krijgen. Ook de benzineprijs stijgt, maar dat gaat iets minder hard. Politie onderzoekt een grote brand in Amsterdam. Het vuur woedde daar vannacht in een huis. Brand zou zijn ontstaan door een explosie. De veiligheidsregio vertelt meer bij de NOS. Nou, dit wordt onderzocht, dus op dit moment is ook de explosieve verkenner van de politie aanwezig om te kijken of dat er iets gevonden kan worden op de plek van het incident. 5 mensen moesten naar het ziekenhuis. Zij hadden rook ingeademd. Steeds meer mensen zijn lid van een politieke partij. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In totaal zijn nu bijna 500.000 mensen lid. Dat aantal is sinds de jaren 80 niet zo hoog geweest. Het aantal leden voor een partij is erg belangrijk. Met meer leden krijgen ze namelijk meer subsidie. En het doet dit jaar toch geen Nederlander mee aan het Songfestival. Ons land is er natuurlijk sowieso niet bij, omdat Israël meedoet. Maar er zouden misschien 2 Nederlanders namens San Marino gaan. Ze deden mee aan een talentenjacht daarvoor, maar ze zijn het niet geworden. Het Songfestival is in mei in Zwitserland. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vrij warm, maximaal 19 graden. En morgen opnieuw lenteachtig, graadje of 18 dan. 13 files op dit moment gemeld door Flitsmeister. Ik heb files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 3 op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de Martinus-Nijhoffbrug en Kerkdiel 7 kilometer, vertraging 17 minuten. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen het Limes-Aquaduct en Zoetewoudendorp 4 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A28 Hogeveen richting Zwolle tussen de wijk en Staphorst 7 kilometer. Vertraging is daar 54 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Naarden naar Amsterdam bij 18. De A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,4. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij 20,9. De A28 Meppel richting Zwolle, controle bij 103,7. Vrijdagochtend ben je erbij vandaag. Laat het weten, wat ben je aan het doen? Waar ben je druk mee? Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup. Welcome to the one and only, the original. Dit is het Foute Uur. Lipstick met I'm a Raver tegenover Nakatomi met Sing. Welke wil je? Stem nu op je favoriet in de Q-app op qmusic.nl. Q-Music is proud to be fout. Eerst Jamai, step right up. Foute Uur. Who am I to ask from you to leave it all behind? Who am I, just a selfish guy? No one you should trust. About this feeling, I can shake it. I'm tangled in my dreams. What if I could have you, baby? Wicked as it seems. Step right. It's a shame to let it go when we both know it's right. It's a shame to let this be another wasted night. A step right. Sing out loud, sing out strong. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing, sing a song. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And Foute Uur. En I was made for loving you. Baby. Nou, lekker. Goedemorgen, Menno. We hebben er weer zin in vandaag. Bijna weekend. Patrick van Keken is een dakterras aan het bouwen in Amsterdam. Patricia is ingeklokt op weg naar de paarden om even lekker stallen te mesten. Samantha, die is druk bezig met schilderen. Die is de laatste dag aan het klussen in de huis, morgen verhuizen. Mandy, die is ingeklokt vanuit de kringloopwinkel, de kleine beurs. Inklokken met het Foute Uur stuurt Astrid ook. Bazen de deur uit, Foute Uur aan. En Rijko Hasselman, goedemorgen. Goedemorgen. Jou maken ze niet gek vandaag, hè? Lees ik. Nee, zeker niet, zeker niet. Jij stuurt zonnetje schijnt, koffie in de hand en lekker aan het rijden in de vrachtwagen. Ja, klopt. Waar rij je allemaal heen vandaag? Ik sta op dit moment stil in Wezep en ik ga zometeen onderweg naar Lelystad om een container leeg te maken. Oké, en dan na Lelystad? Dan gaan we lekker in de buurt van Oldebroek en Elburg rijden. Oké, dat is gezellig. En dan rustig aan op het weekend. Jij komt de dag wel door. Zeker weten, zeker weten. Nou, werk ze vandaag. Dank voor je inklok. Ja, geen dank. Ja, ik stuur je mijn koffiecup op. Ik weet niet hoe jij de koffie in de hand had net. In een kartonnen bekertje. Kijk, dat is een mooie upgrade dan. Koffiecup komt eraan. Super. Ja, en voordat we oppakken nog één ding. Een hele fijne dag. Fijne dag. Fijne dag, Rijka. En fijn weekend. Hetzelfde. Dank je. Sometimes late at night. I lie awake and watch her sleep. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day? She's my only one. And if my time gonna be enough to last, if tomorrow never comes. Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never will reveal. So I made a promise to myself, say each day how much he means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day? She's my only one. And if my time gonna be enough to last, if tomorrow never comes. So tell that someone that you love, just

is het Foute Uur. Cue Music. Gasolina. Baila, baila, baila, baila. Lekker. Jouw foute 1500 battle. Ja, we doen jouw foute 1500 battle. Ja, ik vroeg je net om even een nummertje in te spreken tussen 1 en 1500 in de Q-app. Nou, ik heb hier Marieke. Nummer 1222. Daar hoort deze bij. Mooie ballad van Celine Dion. En dat er over Robin. 947. Bellini en Samba de Janeiro. Nou, en welke wil je horen? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Eerst Jean-Paul, Temperature. The girl them's killer, tip. Thunderball. Some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Chanda Paul say, well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. See the girl them broke out on the floor. From your door on a workplace performer. From your door on a man where can't turn you on. Girl me can see you when them upon ya. Can't stand for the long na. Eat no yam, no steam fish, no green banana. But down in Jamaica we give it to you hard like a sauna. Well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. And girl, you got it just out. But you know we a soft, cause girl, you impress out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have it flat, it become me, God bless out. And girl, if you want it, you have it confess out. And a life where we need set speed, if it is to my test out. Well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. I'm crazy now, this straight drop it and a Bridget and flavor show. Ooh, ooh. Time for me make baby now, to stop boy like you, I get shady, yo. Woman, don't play me now, cause I don't flex and fuck, not greedy, yo. Ooh, ooh. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh, when they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love, all your fits and your blows, all your fat and your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh, I can see the girl, them broke out on the floor. From your door, I'm a workplace performer. From your door, I'm a man, where can't turn you on. Girl, make I see you and them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. One down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Klinkt alles toch heerlijk als het zonnetje schijnt. Q Music. Das sowas von en 99 Luftballons. Het is 10 minuten voor 11. Lekker fout uurtje! Lekker fout uurtje in de houding van Captain Jazz. Het foute uur! Dit is het foute uur. Q-Music. Hey yo, Captain Jack. Hey yo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Run into the railroad track. Run along with Captain Jack. Run into the peace come back. Run along with Captain Jack. Captain Jack. Zo beneden gaan we in de top 40 classic terug naar 1997. Het nieuws komt eraan met Danny. Ja, er gaat nogal wat veranderen aan de bekendste marathon van ons land. Die van Rotterdam. Oh. Ja. En ook zo meteen. Damiano David, Tyler en Nile Rodgers. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo. Met Jumbo Extra's worden je boodschappen nog voordeliger. Wissel 1000 Extra's punten in en krijg 5 euro korting op je boodschappen. En dat voor die prijs. Jumbo. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers.